nyuru ke gomoro se chako ukwanga duto be winjo weche magi gweng' ose hola. Money me kwa mafi, no daka daka wa tithiang, akata teri mi gonyo.